lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slätt. Ja, visst är det så. Det är lördag, det är Hell Morgon och vad skönt att ni är med mig och lyssnar. Vi ska tillbringa några timmar tillsammans här idag och liksom lyssna på skön musik tillsammans och jag kommer att prata lite och ni kommer att lyssna. Ni kan ju prata om ni vill också, men jag kommer inte höra det direkt. Gonna play. Boys Room. Här är Mötley Crües coverversion. Det är faktiskt en Brownsville Station-låt från början från 70-talet. Men det här är ju den för mig ganska kända versionen, Smoking in the Boys Room. Finns med på Theater of Pain-plattan med Mötley Crüe, en skiva som kom 1985 och som jag inte nämnde förra helgen när jag pratade lite om Mötley Crüe och sa att jag tycker om första skivan, jag tycker om Shout at the Devil-skivan, jag tycker till viss del om Girls, Girls, Girls och jag tycker också om Dr. Feelgood. Men Theater of Pain, den är svår att gilla tycker jag. Den är svår att gilla. Det är ingen, jag tycker inte den är jättebra, men den här låten svänger ju, får man ändå säga. Ja, just det, så är det. Vi ska vidare nu. Här kommer lite Scarlet, en låt som heter Age of, vadå? Jo, Seduction. Play with a scream with us, 1, 3, or 4. Where have you been? Chamber of torture and pain. Shut up and over, I'm running this game. Minister Sinner, sit down on your knees. I'm your to Pirate Rock.

You are listening to Pirate Rock. Jag kunde inte bestämma mig. Jag kunde inte bestämma mig för om jag skulle säga titeln eller bandet. Först jag blev... Bandet heter Riot, detta fantastiska band som inte är jättekänt nu, men bland hårdrockare så kan man ändå hitta gäng människor som tycker att det är ett bra band. Jag tycker de är svingrymma emellanåt. Altar of the King, altar, kungens altare, Altar of the King, hette denna fina bit som kom på skivan Fire Down Under 1981. 1980 var året innan det, och då kom låten innan ifrån. Och låten innan hette Four Wheel, den hette egentligen 4WD, alltså 4WD, Four Wheel Drive. Jethro Tull var det med låten som hette så. Skivan heter A.A. Ja, det var det! Sleeping all alone. Someone kills the pain. Spinning Yourself med Audioslave från plattan Out of Exile kom 1932, höll jag på att säga. Men det gjorde inte alls det. Det kom 2005. Så kan det vara ibland man har huvudet någon annanstans när man ska säga någonting. AC/DC innan det med Fire Your Guns. En fin låt från Razor's Edge-tiden där, 1990. Hur ofta är det, Hanna på hjärtat, som du kan säga att du var med när Rolling Stones släppte en ny låt? Händer inte jätteofta. Men också genom att spela nästa låt som är en låt med No Doubt som heter Spiderweb. Lite mer gungigt, lite karibisk doftande blås baktakt. Rocksteady, reggae, ska kanske. No Doubt. I Helmoron. Rock. Yeah. Hej, jag heter Anders Bagge och nu ska vi jämföra hundförsäkringar på mitt sätt. Det här, det är en schäfer. Och det här, det är jag. Helt jämförbart tycker jag. Och precis på samma sätt är det med Agrias hundförsäkringar. När man jämför med andra kan det låta likadant, fast verkligheten är en helt annan. Jag väljer Agria för innehållets skull. Vad väljer du? Agria djurförsäkring. Tål att jämföras. Okej, går du i sluta röka tankar? Nu ger Apoteksgruppen dig 15% rabatt på Nicorette nikotintuggummi 30-pack. Precis, ett nikotinläkemedel som lindrar ryksuget, men läs alltid bipacksedeln. Välkommen in till Apoteksgruppen, en apotekskedja som bryr sig på riktigt. Nu finns vår mest populära tjänstebil och familjebil, Audi A6, även som laddhybrid. Med upp till 50 km på ren eldrift, en digital förarplats, navigation och quattro fyrhjulsdrift som standard är vår senaste laddhybrid verkligen en bil för framtiden. Välkommen in på audi.se eller din närmaste återförsäljare. Kom hem till Sveriges största utbud av TV och Play. Med TV Silver Flex väljer du dina favoritkanaler för bara 199 kronor i månaden. Just nu ingår Kom Hem Play. Beställ på 90-222, komhem.se eller i din närmaste Tele2-butik. Kom Hem. Starkare upplevelser. Kino presenterar Dagens miljonär, som just renoverat sitt kök med en nyriks entusiastiska stil och köpt in en specialmottad teppanyaki-häll från Japans obestritt bästa leverantör. Nej, jag får inte igång den här. Det är inte lätt att vara rik. Keno, chans att vinna 20 miljoner varje dag. Ett spel från Svenska Speltur för dig över 18 år. Hej, Nils Wiberg, vd på Prioritet Finans. Sälj dina fakturor till oss. Du får betalt på dagen och kan utveckla ditt företag snabbare. Sälj din faktura till oss via Prioritet. Prioritet Finans. Vi fixar likviditeten, du lönsamheten. Hej, eller hej, som de säger i Finland. Här på Lidl har vi den här veckan en massa gott med inspiration från våra grannar i öst. Ja, Finland alltså. Välkommen in för goda klassiker och nya favoriter. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Oj, snart klar med trädäcket och sen då? Lata dagar. Men kolla staketet! Att det måste ju målas om och plantera om där borta och ja, dränera. Hos Byggmax får du alltid mer byggsemester för pengarna. Närmaste butik hittar du på byggmax.se. Välkommen till apotea.se. Hämta ut dina recept och få alla dina apoteksvaror tryggt levererade hem till dig. Apotea.se. Snabbt, billigt och fraktfritt. Sänget. Just nu får du hela 40% rabatt på utvalda kontinentalsängar. Välkommen till Sängjätten. Sängjätten. God som garanterat. Sängjätten.se. Nu har Mercedes-Benz extra förmånliga erbjudanden på privatleasing. Välj mellan flera modeller med snabb leverans. Till exempel smarta A-klass med röststyrning och sportig design från 3195 kronor per månad. Och kampanjen gäller endast till sista juni, så kontakta närmaste Mercedes-agent eller läs mer på mercedesbenz.se. Nu på Viaplay, The Spider-Man Collection. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Se alla filmer, inklusive helt nya Spider-Man Far From Home. I'm just a friendly neighborhood Spider-Man, sir. Bitch, please, you've been to space. Streama nu. Kolla här, jag vet vad du är värd. Så du är värd bättre. Vuxen.se. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Första bostaden. Pensionen. Dina barn. Vad vill du spara till? Folksam. För allt du bryr dig om. På lördag kan drömmen slå in. Det är superjackpot på V75. Köp en Harry Boy så är du med. Ett spel från ATG för dig över 18 år. I want to break free. Nu kan du privatleasa Volvos populära bilmodeller utan kontantinsats och med Volvo originalservice i månadsavgiften. Till exempel Volvo XC40 från 3695 kronor per månad eller Volvo V60 från 4495 kronor. Du hittar alla erbjudanden på volvocars.se där du väljer modell och beställer online. Res säkert i sommar. När hon hängde upp en bild på oss två på sin vägg, då visste jag att vi kände samma för varann. Alltså det är ju sjukt sött, men det är liksom ingen bild där vi inte grimaserar. Starta med äkta. Ladda ner Match, appen för seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. We'll be right back. plattan som heter Core. Ställer jag mig upp lite här. Så kom låten Plush med Stone Temple Pilots 1992 var det. Om jag säger namnet Michael Bolton till dig, då tänker du kanske inte på hårdrock eller ens rock eller någon form av hårdmusik kanske. Nej, och du har inte helt fel då heller, men jag kan säga att du har lite fel ändå, därför att när Michael Bolton började sin karriär för många år sedan, ja då var det lite andra ljud som gällde. Hårdrock därifrån. Michael Bolton faktiskt och ingen annan. Mannen med den soliga rösten, eller vad man ska säga, lite raspigt soliga. Men han sjunger ju väldigt, väldigt bra. Det kan man inte säga något annat. Även om man inte gillar alla de här balladerna och sånt där som han håller på med mest nu för tiden, så kan man inte förneka hans röst. Mm. 1983 kom den här låten Can't Hold On, Can't Let Go. Finns med på hans, tror jag, i hans andra soloplatta. Som bara heter Michael Bolton. Han står med en liten så här. Han står och ser snygg ut. Suger in kinderna och har sin ganska snygg skinnjacka på sig faktiskt. Om vi då backar bandet, eller backar klockan, eller om vi reser med tidsmaskinen ett år bakåt till år 1982. Då möter vi ett ganska så känt, eller väldigt, väldigt känt band som just i det här läget har precis kommit ur en kris, kan man säga. Och när de har kommit ur den här krisen så levererar de faktiskt, får man ändå säga, något av en comebackplatta. Underneath the sky of blue, it's a time of choosing. Everybody's holding on to what they're losing. But it all works out okay. One is holding fast. It's a promise. Crossfire som finns med på skivan som heter Vinyl Confessions som gjordes av bandet som heter Kansas under året som heter 1982 och när jag pratade om dem innan låten här, så sa jag det att de kom ur en kris, och det gjorde de därför att sångaren som varit med från början, Steve Walsh, sångare och keyboardist i bandet Kansas, han slutade efter skivan innan detta som heter Audio Visions som släpptes 1980, och då slutade han och då hamnade bandet i en ganska djup kris. Vad skulle man göra? Skulle man lägga ner eller skulle man fortsätta? Ja, de ville fortsätta, så då fick de tag i den nya unge sångaren John Elefante, väldigt bra efternamn, Elefante, som visade sig kunna sjunga precis lika ljust och starkt som Steve Walsh, och dessutom också kunde spela keyboard precis som Steve Walsh. Så det gick bra, och så gjorde man den här skivan, Vinyl Confessions, och med på den finns, alla ni som gillar AOR eller FM-rock har kanske hört låten Play the Game Tonight, en Kansas hitsingel där, så att den släpptes på den här skivan. Och så skivan gick ganska bra. Efter det så gick det inte riktigt lika bra. Sen släppte de en skiva till som heter Drastic Measures året därefter. Då hade han som spelar fiol där, violinisten, som ju är en stor del av Kansas klassiska 70-talssound, Robbie Steinhardt, han hade slutat. Så då blev de ett mer renodlat FM-rockband. Jag kan tycka att det är bra också. Jag gillar det också. Men är man ute efter någonting som... alltså, då blir de ju mera, som alla andra band lät de ju mera då, kan man säga. Innan det, när de har fiol, så låter de ju mera som Kansas. Så kan man uttrycka det. Ja, det var det om Kansas. Nu, vi stannar väl kvar lite grann i lite den här progressiva ådran. Suddenly you were gone.

Vi skulle egentligen ha gjort det direkt. Jo, men nu har vi ju Hemsted och det är så jäkla skönt. Ja. Mindre tjafs och mer vi. Man hittar dem på www.helpfulservicegroup.se. Ja, eller så ringer man direkt på 031 42 15 16. 42 15 16. And now back to music on Pirate Rock. Herre jävla vad det svänger nu. Välkomna till Helgmorgon, mina damer och herrar. Ett program som befinner sig här på Pirate Rock lördagar och söndagar mellan 9 och 12. Och då är det så att jag pratar om två helt olika program. Ett program på lördagen och ett program på söndagen. Och det här är lördagens program, det vet ni, eftersom det är lördag. Och jag sitter här och pratar och säger detta. Så är det. Ted Nugent. Mm, det är namnet. Om man nämner det namnet så kan och har ofta folk ganska kraftiga eller starka åsikter om denne man. Och kanske inte så mycket egentligen om hans musik som om hans åsikter i övrigt. Men när det gäller hans musik så är det få som kan säga annat än att det svänger något jävligt när han trycker igång sina pedaler. Och inte minst hans feta gitarr. Gotta love Ford från en samlingsplatta hämtar vi den, i alla fall just nu. En samlingsplatta som heter Best of Lita Ford. Innan det var det Ted Nugent med Cat Scratch Fever. Nu kommer 30 Seconds to Mars. I remember the moment I tried to forget. Myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was a thousand to one and a million to two. Time to go down in flames and I'm taking you closer to the edge. I'm sorry, one day, maybe we'll to the edge. Här hör du Västkustens berättare. Och 90,7. But life goes on. You know it ain't easy. Affärer. eller Monkey Business som det också heter på engelska. Och det är bra att vi säger det som det heter på engelska, eftersom det är engelska som låten är skriven på. Skid Row var detta, mina vänner. Innan det var det 30 Seconds to Mars med Closer to the Edge. För den som är intresserad och gillar lite progressiv musik, progressive rock, så kanske man hajar till när man hör låttiteln Closer to the Edge. Ja, det har sina förklaringar. Det är så att det finns en klassisk Yes-skiva och en klassisk Yes-låt som heter Close to the Edge som kom 1972. Och det är kanske den du tänker på då i sådana fall, det vet inte jag. Men 1982, då lät det så här när Nazareth släppte en skiva som heter 2XS. 2XS, en liten ordlek där ni kan fundera på. Hur det är en ordlek. Back to the trenches, varsågoda. Back to the Trenches med Nazareth från skivan 2XS, 2XS, 2XS till överdrift kan man säga. 1982 kom den. You are listening to Pirate Rock. Ja, så är det. Och innan reklamen som står här och skvätter och svettas i förstun så ska vi spela en låt från 1983 och den oerhört grymma plattan Pyromania av och med Def Leppard. Låten vi väljer heter Billy's Got a Gun och den kommer här faktiskt. Håll till godo, mina kära vänner, så hörs vi efter reklamen. Puss och kram så länge. Billy's got a gun. He's on the run.

1985 gjorde Lee Aaron den här skivan som var då uppföljarplattan till det som ändå blev en ganska stor framgång inom hårdrockskretsen, nämligen Metal Queen. Ja, den här skivan, Call of the Wild, den är ganska fin tycker jag. Den har inte riktigt samma... Det är som att hon inte riktigt vet vilket ben hon ska stå på. Ska hon antingen vara hårdrockare eller ska hon vara mjukrockare eller vad ska hon vara för någonting? Men låtarna är det inget fel på, de är jättesnygga. Det här är programmet som heter Hellmorgon, själv heter jag Jonas och nu ska vi spela Ghost. Music. We'll be right back. Kan man tänka att de tänkte där 1973 Black Sabbath när de gjorde skivan Sabbath Bloody Sabbath. Vad är det här för prylar, de här nya grejerna? Ja, men det är syntar eller keyboards med såna här modulerande syntar. Ja, men det ska vi använda. Okej, okay, ska vi ha lite grann då kanske? Nej, vi ska ha det i hela låten här, den här låten. Ja, okej okay då. Och så blev det bra faktiskt. Who Are You heter den här låten. En grym låt ifrån en väldigt, väldigt bra skiva. Sabbath Bloody Sabbath. Fantastisk skiva. Innan det var The Ghost med Witch Image. Också jävligt bra. Från en skiva som heter Prequel. Som kom 2018. Men jag tänkte att när vi nu är inne och spelar band som börjar på BL, så bläddrar vi en liten, liten bit från Black Sabbath bara. Där hittar vi ju Blue Oyster Cult. From an evil choir, raining down like a are listening to Pirate Rock. Past life and in

med Revolution Radio. Jävligt snyggt omslag på den här skivan. Det är en sån här gammalags bergsprängare, eller sån bandspelare liksom. Grå sån som brinner i de två högtalarna på varsin sida om bandspelarfacket. Väldigt snyggt. Jag tror jag hade en sån bandspelare faktiskt när det begav sig. För länge sedan, alltså. Someone like what you've seen, so whichever it seems, God's been waiting. gonna turn down again. Nej. Härligt att höra där. All men play on 10, never gonna turn down again. Manowar. Naturligtvis, vilka annars detta var från skivan Sign of the Hammer. Innan det var det Avenged Sevenfold med låten Afterlife. Och nu ska vi spela någonting helt annat. Och jag vet att det kan man ju säga, och så kan man i princip spela bara lite annan variant av ungefär samma musik, och ändå så kommer folk att köpa det. Men jag, när jag säger att jag ska spela någonting helt annat nu, så menar jag verkligen det. För nu ska vi be oss till en platta som kom 1997, tror jag. En skiva som är väldigt, väldigt fin och väldigt bra, därför att den artisten som gör den här skivan, han reflekterar bakåt i livet rätt mycket på saker som har hänt och hur han och hans vid den här tiden cancersjuka fru, som strax skulle gå bort faktiskt, har haft det, vad de har gjort i sina liv och vad de har liksom presterat och hur de har det och hur framtiden kanske ser ut. Den ser väl inte så lysande ut kanske då, tänker man. Men de, det är liksom ingen sån här, det är ingen sorglig och ledsen och grinig skiva, utan det är en väldigt lätt och positiv och hoppfull och vacker skiva. Sit, smoke a pipe, and discuss all the vast intricacies of life. We could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Take a sip, see the world through a glass and speculate about a cosmic solution. To the sound, blue guitar, caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back. Sing at any particular time. For a while we could sit, smoke a pipe, and discuss all the vast intricacies of life. Yeah, we could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back to the song we were singing at any particular time. Sit, see the world through a glass and speculate about the cosmic solution. To the sound, blue guitars, caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the songs we were singing. Songs We Were Singing, ja. från skivan Flaming Pie som kom 1997 med ex-Beatle-medlemmen Paul McCartney, Sir Paul McCartney faktiskt, han har faktiskt blivit adlad. Väldigt, väldigt bra skiva detta, Flaming Pie. Jag kan varmt rekommendera den, även om man är en sån som mest lyssnar på metal och hårdrock, så ska man nog åtminstone ge den här skivan en chans. Flaming Pie, kolla upp det. Några som faktiskt fanns när Beatles höll på, bildades då och spelade samtidigt med dem, det är de här gubbsen i bandet som jag tror att de flesta har hört namnet på. Jag pratar naturligtvis om inga mindre än Deep Purple. Varsågoda mina vänner. It doesn't matter if you like my song. King of Dreams från plattan Slaves and Masters med Deep Purple. Den enda skivan i Deep Purples katalog med Jolyon Turner på sång. Rainbow Purple brukar man kalla detta eftersom det var Roger Glover och Richard Blackmore och Jolyon Turner som sjunger här. Allihopa var med i Rainbow i perioder. Innan reklamen som är på ingång här så ska vi hoppa tillbaka till år 1980 och lyssna på en gammal låt från I'm a Rebel-skivan med Accept. En låt som heter China Lady. Så hörs vi efter reklamen. Nu då, Accept. Håll till godo. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Nu finns vår mest populära tjänstebil och familjebil, Audi A6, även som laddhybrid. Med upp till 50 km på ren eldrift, en digital förarplats, navigation och quattro fyrhjulsdrift som standard är vår senaste laddhybrid verkligen en bil för framtiden. Välkommen in på audi.se eller din närmaste återförsäljare. Njut av vår maffiga burgare Cheese and Bacon Stack

And now back to music on Pirate Rock. Ja, så är det. Ska vi köra en signatur kanske? Kan vi göra? What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, men det gick väl bra. Alldeles utmärkt. Ja, en liten stund till lyssnade på Jonas Slättung i Hell Morgon. För att efter det här, ja, klockan 12. Klockan 12 så tar programmet slut för idag, men imorgon kommer det tillbaka, men det där vet ni ju. Men vi ska spela några två små låtar till faktiskt. Vi ska börja med att hoppa tillbaka till 1975 och en grupp som sminkar sig väldigt mycket i ansiktet. Mm. Och en skiva med dem som var deras tredje studioplatta som heter Dressed to Kill. Och med på den så finns det många låtar som är ganska så kända i deras katalog, men det finns också några som inte är jättekända. Den här är inte till exempel jättekänd. Och gött det låter. Love Her All I Can heter den låten med Kiss ifrån plattan Dressed to Kill som kom 1975. Deras tredje platta. Det var ju, ja, efter det så släppte de ju Alive-skivan och blev megakändisar. Det var de inte när de gjorde den här skivan. De första tre skivorna gick inte så himla bra, utan det var med live-plattan Alive som de verkligen breakade. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Mm, och nu har den tråkiga punkten på dagen kommit. När det är dags för er och mig att ta farväl av varandra. Jag ska nämligen sluta att sända för dagen här. Men ni stannar kvar naturligtvis och lyssnar på resten av programmen här. För det är så mycket bra program och så många bra programledare. Vi har bara bra programledare här på kanalen faktiskt. Vi har haft tur på det sättet så att det inte är några dåliga. Men ni och jag, vi hörs imorgon igen klockan 9.00. Då ringer klockan hos er och hos mig. Och så börjar vi lyssna på musik tillsammans. Jag pratar, ni lyssnar. Och det blir härligt. Innan jag lämnar er så spelar jag Do Your Worst av och med Rival Sons. Ha det nu så himla fint och ta det lite lugnt ikväll så ni orkar upp till programmet. See that stranger coming up. blind your eyes, steal your tongue. You'll take it when you're old, but it locks on you. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Tongue. Get you when you're old now. Money.